Setki domów odwiedzam, chociaż nie znam was wcale. Kiedy słuchasz tej nuty, w małej części mnie poznałeś. Ciężka praca dwóch osób, a owocem tego płyta. Często myślę, co czujesz, kiedy leci to w głośnikach. Czy myślimy tak samo? W sumie każdy ma problemy. Każdy pisze o miłości, szuka kasy i w coś wierzy. Trzeba przeżyć to wszystko, by potwierdzić moje słowa. Nie jest prosta ta sztuka, aby iść i się nie chować. Szukam prawdy, bo ta prawda jest jedna podobno. I nie przejdziesz tą drogą prosto, tak by się nie potknąć. Dzisiaj nie ma nas wielu, świat powoli zapomina. Każdy zmienia upodobania, zmienia się też wina. Mam marzenia, zamieniam je na czyny codziennie. W końcu eksploduje ta gorąca lawa, co jest we mnie. Choć poeta ze mnie żaden, zawsze robię to z sercem i nadzieja, że po śmierci ktoś pamiętał o nas będzie. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj. Mamy świat, swój granice, długopis i kartka. Nie zamknięci jak w łagrach, omijamy tanie standard. To jest rap gra, zapiszę to w pamięci na stałe. Za parę lat, nawet jak umrę, to coś pozostanie. Nie wywabisz na sakacze, bo nasz lat i tak zostanie. Teraz usiądź i posłuchaj tego, co kiedyś nagrałem. To jak blizna, co przypomina zawsze, co się stało. Kwestia czasu, kiedy puzzle mózg połączy w całość. Tyle lat już za nami, czas nieubłagalnie pędzi. Coraz starszy, mądrzejszy, coraz bliższy śmierci. Lecz nie martwi nas zbytnio przeznaczenia kolej, bo w pamięci będziemy jak bohater wojen. Mamy styl i koniec, będzie pisał o nas koniec. Dwóch artystów, to jest w końcu nasza kolej. Kiedy świat pochłonie tego syfu płomień, światło niesiemy słowem, ma kudeks na mikrofonie. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj. Żeby świat bez artysty był dzisiaj, no powiem, by słowem opisał każdą kwestię na globie. Czego słuchałbyś dzisiaj na imprezie czy w domu? Coś od siebie dajemy, ty to weź i promuj.